kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polsce należy się to, byśmy objęli ważną tekę w Komisji Europejskiej, mówi premier Morawiecki. Sejm przyjął sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i informacje Rady Mediów Narodowych za 2018 rok. W Stanach Zjednoczonych trwa spór o obchody przepadającego jutro Dnia Niepodległości. W trakcie rozmowy z kandydatką na szefową Komisji Europejskiej premier poruszył kwestię wyboru unijnych komisarzy. Przywódcy Unii ustalili wczoraj w Brukseli, że przewodniczącą komisji będzie obecna minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen. Mateusz Morawiecki powiedział w Polsat News, że jego zdaniem Polska powinna objąć stanowisko komisarza zajmującego się gospodarką. Jak najbardziej sądzę, że Polsce należy się z racji naszej zdrowej polityki gospodarczej, dobrych, wielkich sukcesów gospodarczych, też to, żebyśmy objęli ważną tekę, mam nadzieję, że gospodarczą. Mateusz Morawiecki dodał, że rozmawiał z niemiecką polityk tuż przed nominacją. W naszej bezpośredniej rozmowie był to człowiek, był to polityk, który budował swoją drogę zawodową w oparciu o partię centroprawicową, centrową. To nam jak najbardziej pasuje, ponieważ my nie chcemy współpracować z ludźmi, którzy są ideologicznie zakotwiczeni w pewnych ideologiach, no bardzo mocno lewicowych, bo chcemy, żeby Unia Europejska była unią rozsądku, była unią współpracy gospodarczej. Wybór Ursuli von der Leyen to na razie ustalenia liderów. Teraz musi ją jeszcze zaakceptować Parlament Europejski. Zdzisław Krasnodębski ma duże szanse na objęcie stanowiska wiceprzewodniczącego Europarlamentu, uważa europoseł PiS Ryszard Legutko. W Strasburgu trwa wybór 14 zastępców szefa tej izby. W pierwszej turze udało się wyłonić 8, w tym jedną Polkę, byłą premier, europosłankę Platformy Obywatelskiej Ewę Kopacz. Parlamentarzyści czekają teraz na wynik głosowań w sprawie pozostałych 3 miejsc. Według Ryszarda Legutki najprawdopodobniej jedno z nich przypadnie europosłowi PiS Zdzisławowi Krasnodębskiemu. Zdeklarowali praktycznie wszyscy, i EPP, i socjaliści, że będą popierać naszego kandydata, no więc nie powinno być problemu. Od wtorku w Strasburgu trwa sesja nowo wybranego Parlamentu Europejskiego. W obradach bierze udział 51 polskich europosłów. Dla 60% z nich jest to pierwsza kadencja. Sejm przyjął sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku oraz informacje o działalności Rady Mediów Narodowych w ubiegłym roku. Odrzucenia ich chciały kluby opozycyjne. Przewodniczący Krajowej Rady Witold Kołodziejski podkreślał, że w sprawozdaniu zawarto informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań tej instytucji. Jest część poświęcona zadaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jakim jest ochrona pluralizmu w mediach. Jest mowa także o prowadzeniu i zmianach na rynku radiowo-telewizyjnym, a mianowicie o rozwoju i prowadzeniu procesu radia cyfrowego, czyli prowadzeniu nowych ogłoszeń na radio cyfrowe, tym razem adresowane do nadawców komercyjnych. Według ustawy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji corocznie do końca maja przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi, a także premierowi sprawozdanie ze swojej działalności oraz informacje o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Izba niższa i wyższa parlamentu przyjmują albo odrzucają sprawozdanie. W Stanach Zjednoczonych trwa spór o obchody przypadającego jutro Dnia Niepodległości. Krytycy zarzucają Donaldowi Trumpowi, że upolitycznia święto i zmienia jego charakter. Biały Dom odpowiada, że zorganizowane przez prezydenta obchody mają być patriotycznym hołdem dla Ameryki. W odróżnieniu od swoich poprzedników, którzy w Dniu Niepodległości ograniczali się do organizowania pikników w Białym Domu oraz obserwowania pokazu fajerwerków, Donald Trump znajdzie się w centrum wydarzeń. Prezydent USA wygłosi przemówienie przy pomniku Lincolna, któremu mają towarzyszyć występy kompanii reprezentacyjnych i pokaz militarny. Będziemy mieć przelot myśliwców i innych maszyn. Produkujemy najlepsze samoloty na świecie. Obok sceny będą też stały czołgi. Pokażemy zaawansowany sprzęt wojskowy, zupełnie nowy. Krytycy zarzucają jednak prezydentowi, że poprzez swoją obecność nadaje polityczny charakter obchodom 4 lipca. Twierdzą, że jego retoryka dzieli Amerykanów i powoduje kontrowersje. Przedstawiciele Białego Domu uważają zarzuty za absurdalne. Podkreślają, że prezydent chce uczcić niepodległość Stanów Zjednoczonych i oddać hołd amerykańskim siłom zbrojnym. Przeciwnicy prezydenta Trumpa planują jednak protesty przy okazji ceremonii. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W trójkowym studiu Mateusz Fusiarz, czas na sport. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasz tenisista grał dzisiaj swój drugi mecz w Londynie, tym razem z Argentyńczykiem Leonardo Mayerem i wygrał 6-7, 6-1, 7-6 i 6-3. Na jego zwycięstwo złożyło się na pewno kilka czynników, ale jednym z kluczowych był fakt, że Hubert mógł dzisiaj poczuć się jak w domu. No, na pewno to było niesamowite dla mnie, ile tutaj polskich kibiców było, jak mnie wspierali, to dodawało mi energii. Na pewno ten mecz ogromnie dużo mi dał, był on ciężkim meczem, więc fajnie, że dałem sobie radę. Wsparcie kibiców przyda się Hubertowi w jego kolejnym meczu. Jego rywalem w starciu o czwartą rundę będzie Nowak Dziokowicz, który przed chwilą bez najmniejszych kłopotów rozprawił się w trzech setach z Amerykaninem Denisem Kudłą. I to będzie dopiero ciężki mecz. Dalej w turnieju Debla grają Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk w pierwszej rundzie pokonali w czterech setach reprezentującego Japonię Bena McLachlana i Niemca Jana Lenarda Struffa. Z awansu Kubota i Melo cieszył się Hurkacz. Cieszę się bardzo, fantastycznie też, że Łukasz dzisiaj wygrał, mega się z tego powodu cieszę. Mieli ciężki mecz, także super, że do przodu są. Do przodu nie jest za to Magda Linet. Nie chodzi jednak o singla, swój mecz drugiej rundy zagra dopiero jutro. Odpadła za to z turnieju Debla z grającą z nią w parze Rumunką Iriną Marią Barą. W piłce nożnej dziś niewiele grania o stawkę, za wyjątkiem oczywiście nocnego zwycięstwa Brazylii z Argentyną 2-0 w Copa America, a także meczu Holandii ze Szwecją na Mistrzostwa Świata Kobiet. Półfinał właśnie się zaczyna, a w finale czekają już Amerykanki. Sporo dzieje się za to w futbolowych gabinetach i nie mam na myśli jedynie transferów, choć i te oczywiście nas interesują. Taki chociażby Rodri przeniósł się z Atletico Madryt do Manchesteru City. Obywatele zapłacili za Hiszpana, uwaga, 70 milionów euro. Dużo? Być może, ale malutko w porównaniu z tym, ile Atletico zapłaciło za João Felixa. Rojiblancos za 19-latka z Benfiki wyłożyli aż 126 milionów euro, a to oznacza, że Felix jest już oficjalnie najdrożej kupionym Portugalczykiem w historii. Przebił Cristiano Ronaldo. Do ciekawej, ale też dość smutnej historii doszło na Ukrainie. Dniepropetrowsk znika ze świata piłki nożnej. Klub w 2015 roku wystąpił w finale Ligi Europy, a teraz nie zgłosił się do żadnych krajowych rozgrywek. Powód? Stracił status profesjonalnego zespołu. W zeszłym sezonie drużyna złożona głównie z juniorów rywalizowała w rozgrywkach amatorskich, a teraz z powodu olbrzymich problemów finansowych nie wystąpi już w żadnych. I na koniec jeszcze kolarstwo. Norman Watra wygrał drugi etap 30. kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Estończyk wyprzedził Holendra Jasona van Dalena i Patryka Stosza. Watra został nowym liderem wyścigu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 7 stopni w Jeleniej Górze do 12 w Koszalinie i Gdańsku. W południowej połowie kraju niebo bezchmurne. W północnej zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Jutro w przeważającej części kraju pogodnie. Pochmurno i deszczowo jedynie na północy. Maksymalnie 22 stopnie. Tyle będzie w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Międzyzdrojach gwiazdy świecą całą dobę. I zaświecą też na antenie Trójki. Muzyczna Poczta UKF, Akademia Rozrywki i zapraszamy do Trójki w piątek wprost z Międzyzdrojów. A w niedzielę w magazynie bardzo kulturalnym podsumowanie 24. Festiwalu Gwiazd. Odwiedzą nas m.in. Jan Borysewicz, Andrzej Pongowski i Olaf Lubaszenko. Zapraszają Barbara Marcinik, Mariusz Ciśnik, Krystian Hanke, Kuba Witkowski i Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart. Szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Mark Knopfler, Down the Road Wherever Tour. 10 lipca Tauron Arena Kraków, 11 lipca Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bilety na livenation.pl. Koncert polecają Wirtualna Polska CGM oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Przed 2 laty Darek Malejonek i zespół Maleo Reggae Rockers zrealizowali wyjątkowy projekt muzyczny zatytułowany Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. Darek Malejonek zaprosił do tego projektu kilkanaście wokalistek i każda z nich miała za zadanie napisać piosenkę opartą na autentycznej historii, która wydarzyła się w czasie II wojny światowej. Były to historie kobiet, które narażały swoje życie, by ratować zbiegłych żydowskich, zbiegów z getta przed zagładą. Bohaterką jednego z utworów była Jadwiga Długoborska, która została zamordowana przez Niemców 29 czerwca 1944 roku. I tak się składa, że w ostatnią sobotę obchodziliśmy dokładnie 75. rocznicę jej śmierci. I właśnie tego dnia Jadwiga Długoborska została po raz pierwszy uhonorowana przez państwo polskie. 75 lat po śmierci. Dlaczego tak późno? Dlaczego nie dbamy o swoich bohaterów? Dlaczego państwo Izrael honorowało Polaków ratujących Żydów przed zagładą już w latach 60., a my musieliśmy czekać do lat 2000, żeby honorować swoich bohaterów? Zanim odpowiemy na to pytanie, proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki Kim Achir, poświęconej właśnie pamięci Jadwigi Długoborskiej. Przecież tu, Kim Achir, tych słów nie zapomniał. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był utwór Kimahir w języku jidysz Podejdź tu, chodź tutaj, poświęcony Jadwidze Długoborskiej. Śpiewała Angelika Korszyńska-Górny, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tytuł płyty, Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata, jest nieco mylący, ponieważ Jadwiga Długoborska nie została uhonorowana tym odznaczeniem i wszystko wskazuje na to, że go pośmiertnie nie dostanie także w przyszłości, ponieważ nie spełnia kryteriów wyznaczonych przez Instytut Yad Vashem, mimo że oddała życie za to, iż ukrywała kilkudziesięciu Żydów w swoim pensjonacie. Została uhonorowana po raz pierwszy dopiero w ostatnich dniach, ale nie sama, dlatego że w czerwcu na Mazowszu, w różnych wioskach i miasteczkach, miała miejsce cała seria upamiętnień pod nazwą Zawołani po imieniu. I teraz w studiu goszczę osoby, które były zaangażowane w tę akcję. Jest ze mną pani dr Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Oraz pan dr Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, tak w skrócie, kim była Jadwiga Długoborska i dlaczego nie może dostać medalu Yad Vashem i dlaczego tak późno państwo polskie sobie o niej przypomniało? Więc ja może jeszcze tytułem wstępu jeszcze może odpowiem na to pierwsze pytanie, które pan zadał. Dlaczego tak późno ustanowiliśmy ten, w ogóle upamiętniamy te osoby, które zostały zamordowane za ratowanie Żydów. Pierwszą osobą, która napisała o Jadwidze Długoborskiej, był lokalny historyk, tak zwany regionalista, który był odznaczony na Zjeździe Powszechnym Historyków Polskich, więc był porządnym historykiem i on napisał jako pierwszy o Jadwidze. I to był historyk, który w ogóle w 60-tych latach zamierzał napisać książkę o pomocy Polaków Żydom w okolicach Trybinki. Ale był 67 rok, to był wtedy okres wojny izraelsko-arabskiej. I potem był 68 i to miasto, w którym mieszkał, czyli w Ostrowi Mazowieckiej, cała Ostrów Mazowiecka została przez SB, powiedziałabym, opleciona takimi mackami do nosów, dlatego że SB wtedy właśnie uważała, że jest to jedno z miast bardzo syjonistycznych i zaczęła karać Polaków, którzy utrzymywali jakikolwiek korespondencyjny kontakt z Żydami. Bartniczak nie mógł napisać swojej książki o pomocy Żydom i musiał napisać, w zasadzie to była pewna forma przymusu, żeby napisać o pomocy Rosjanom. Znaczy, sam temat nie był czymś złym, dlatego że ta właśnie ludność lokalna, ona bardzo często pomagała i Żydom, i Polakom, a czy i Żydom, i Rosjanom bez względu na narodowość, dlatego że ci ludzie ratowali po prostu innych ludzi. Natomiast ta historia pomocy nie ujrzała światła dziennego bardzo, bardzo długo. I SB karała w różny sposób ludzi, znaczy na przykład groziła odebraniem koncesji na prowadzenie sklepu, wprowadzała albo na przykład nakładała taki zakaz awansu w miejscu właśnie pracy, więc bardzo długo też ta historia nie mogła się ukazać. W skrócie, odpowiadając na pana pytanie, dlaczego robimy to tak późno? Dlatego, że był komunizm. I taka potoczna wiedza na temat komunizmu, że komunizm rzekomo sprzyjał Polakom ratujących Żydów albo bardzo cenił kulturę żydowską albo w ogóle życie Żydów, jest po prostu kłamstwem, dlatego że komunizm w ogóle nie cenił indywidualnej pomocy, w ogóle nie cenił tego rodzaju odwagi cywilnej. Ja używam takiego roboczego pojęcia, że te osoby upamiętniane wpisują się w pewną taką kategorię centrum oporu cywilnego, bo one dobrowolnie narażały się i ta dobrowolność ich postawy jest czymś niezwykłym. Więc pierwsze pytanie, znaczy odpowiem tak, dlatego nie można było upamiętnić i nie można było o tym mówić w sytuacji, kiedy jeszcze żyli ludzie, którzy jej pomagali, no to dlatego, że po prostu w systemie komunistycznym nie było miejsca na taką narrację i nie było miejsca na taką postawę. Ale komunizm upadł, jednak minęło 20 parę lat od upadku komunizmu i przez ten czas także się nic nie wydarzyło. Panie doktorze, dlaczego? Ja myślę, że To jest tak, że po 1989 roku w dużej mierze zainteresowanie polską historią przeniosło się na doświadczenie właśnie komunizmu i z kolei to ta historia po II wojnie światowej, ponieważ była nieopowiedziana albo była opowiadana nieustannie w sposób fałszywy, wymagała szczególnego zainteresowania. Ja myślę, że w tej chwili dochodzimy do takiego momentu, kiedy nie tylko na nowo koncentrujemy się na doświadczeniu II wojny światowej, ale także dysponujemy lepszym dostępem do materiału źródłowego. My tak naprawdę zaczynamy z niego korzystać. I te wszystkie historie, o których mówimy, one oczywiście, mówię o tych upamiętnieniach, które miały miejsce przez cały czerwiec, te materiały gdzieś się znajdowały, gdzieś były dostępne, natomiast nie były realnie wykorzystywane. Dopiero w tej chwili, kiedy je wyciągamy i zaczynamy je naprawdę analizować, wtedy opowieści o bohaterach, którzy mimo strachu, bo oni jak rozmawiam też z ich rodzinami, nie mają żadnych wątpliwości, że decyzja ich rodziców, żeby ratować Żydów, pomagać im tak bądź inaczej, była związana ze strachem i z jego przezwyciężeniem. Oni teraz możemy o tym mówić głośno. Myślę, że to są takie podstawowe powody. A poza tym możemy zawsze szukać jeszcze innych, bardziej powierzchownych kwestii. Jedną z tych osób, o których pan mówi, była właśnie Jadwiga Długoborska. Proszę opowiedzieć o niej parę słów, pani minister, bo to jest rzeczywiście niezwykła historia. Myślę, że chciałam jeszcze jedno może powiedzieć, że w przypadku Jadwigi Długoborskiej ona miała tylko jednego syna, który zmarł na emigracji w Paryżu w 78 albo 9 roku. Nigdy nie był na grobie matki. Nie ma, można powiedzieć, krewnych w linii prostej, ale w przypadku wszystkich innych upamiętnień, które Instytut Pileckiego zorganizował, to znaczy w Porębie Kocębach, w Stoczku Węgrowskim, wszędzie tam, w Sadownym, wszędzie tam były rodziny, że tak powiem, w prostej linii. I to jest niesamowite jednak widzieć, spotkać się, porozmawiać z dziećmi, które świadkowały tej tragedii. Dlatego, że w przypadku pani Anny Radziejowskiej, znaczy Anny Radwańskiej z domu Radziejowskiej, ona była świadkiem aresztowania mamy. Podobnie też było w przypadku Piotra Leszczyńskiego, Antoniego Prusińskiego. Podobnie było w przypadku właśnie tej rodziny upamiętnionej w Stoczku Węgrowskim, czyli państwa Postków, bo tam jeszcze żyje pani Cecylia Borkowska z domu Postek. I to jest niesamowite w ogóle spotkanie tych dzieci, które to jakby widziały, przeżyły. I muszę powiedzieć, że to robi ogromne wrażenie i to zupełnie inaczej ustawia perspektywę, dlatego że ta perspektywa, która jest, ustawiona, czy też taka przekazana przez Yad Vashem, ona jest bardzo krótka, że ktoś ratował, zginął, albo dostaje Yad Vashem, albo nie. Najczęściej nie dostaje, ponieważ nie ma świadka żydowskiego, który by poświadczył, że to jest prawda. Natomiast Instytut Pileckiego korzysta z akt śledczych, które były składane przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich. I następnie ja bym chciała się zwrócić z takim apelem do wszystkich państwa, którzy słuchają tej audycji, że te historie się nie kończyły w momencie zamordowania małżeństwa bądź jednego z małżonków, którzy nieśli pomoc, dlatego że zostawały dzieci, dlatego że one musiały dalej żyć. I na przykład dla mnie osobiście, ja byłam na wszystkich upamiętnieniach, jest niesamowita ta historia takiej konfrontacji z historią tych dzieci. Z tym, jak one próbowały o tym mówić, jak one próbowały upamiętnić, z jaką niechęcią spotykały się w latach PRL-u i z takim zapomnieniem też po 89 roku. I z mojej perspektywy, tak jak kiedyś powiedziałam o tym w wywiadzie, te upamiętnienia służą przede wszystkim temu, żeby uchronić rodziny. To znaczy, żeby rodziny, które poniosły tą stratę, i to jest taka strata, która się zapisała nie tylko w pamięci dzieci, bo ta trauma, ona jest dziedziczona przez dzieci, przez wnuki, prawnuki. Bardzo często to są osoby, które bardzo przeżywają to, prawda, które nie umieją do tego przejść do porządku dziennego. Tutaj chodzi o to, żeby objąć ochroną te rodziny, żeby przede wszystkim lokalne społeczności były dumne, że miały takich mieszkańców, że to jest, tak jak pięknie kiedyś napisano, że to jest heroiczna postawa wobec wobec zagłady Żydów. I w Stoczku Węgrowskim, gdzie były ostatnio te upamiętnienia, podszedł do mnie zupełnie, znaczy ja nie znam tego mieszkańca Stoczka, i który tak powiedział: pani minister, dobrze, że pani jest tutaj z nami, dobrze, że jest to upamiętnienie, dobrze, że jest Instytut Pileckiego, bo myśmy już sami zapomnieli, co się działo w Stoczku. Tych upamiętnień było kilka w czerwcu. Czym kierował się Instytut Pileckiego, że wybrał te, a nie inne miejsca? Tym bardziej, że one wszystkie są położone dosyć blisko siebie. 15 kilometrów, 10. Myślę, że najwygodniej odpowiedzieć na to pytanie, wiążąc to, ten projekt Zawołanie po imieniu, który realizujemy także z badaniami, które Instytut prowadzi w tej chwili. Oczywiście okupacja niemiecka w Polsce nie dotyczyła tylko i wyłącznie tego regionu i historii podobnych możemy znaleźć i znajdujemy je w wielu innych miejscach kraju i do nich także będziemy docierać. Zaczęliśmy od tego miejsca, czy właściwie od tego terenu, z dwóch powodów, to znaczy z jednej strony... To jest teren Ostrów Mazowiecka i wokół Ostrowi Mazowieckiej. Znaczy to tak? Są, bo to jest powiat ostrowski, powiat węgrowski, to są tereny, powiedzielibyśmy, północnego generalnego gubernatorstwa. Myśmy mniej więcej 2 miesiące temu rozpoczęli projekt badawczy, który jest poświęcony właśnie analizie terroru niemieckiego w tym regionie, co łączy się także, i tutaj myślę, że należy to dodać, z faktem obecności obozu zagłady Treblinka, który spowodował, że w tych okolicach zintensyfikowała się, powiedzielibyśmy, obecność ludności żydowskiej realnie szukającej pomocy oraz zintensyfikowała się obecność karnych ekspedycji i w ogóle sił niemieckich na tym terenie, chcących tych ukrywających się, uciekających Żydów wyłapać, wymordować, a jednocześnie Polakom, którzy wiadomo byli jedyną ostoją wtedy dla tych ludzi, aby ich przykładnie ukarać. I to, co być może jest specyficzne także dla naszego projektu, to jest fakt, że w momencie, kiedy my rozmawiamy o pomocy ludności żydowskiej, to tak naturalnie nam się narzuca doświadczenie ukrywania, przetrzymywania ich gdzieś przez dłuższy czas w piwnicy, czy w jakichś jamach, stodołach, czy gdzieś. Ale tu mamy do czynienia z sytuacjami, w której nie tylko tego typu pomoc była karana śmiercią. W Sadownym, od którego żeśmy zaczęli upamiętnienia, mam do czynienia z rodziną Lubkiewiczów, którzy zostali zamordowani za sprzedaż i dawanie chleba. Nie za ukrywanie. Znaczy, to oczywiście historia jest bardziej skomplikowana, bo wiemy, że państwo Lubkiewiczowie ukrywali Żydów, natomiast Niemcy, którzy ich mordowali, o tym nie wiedzieli. Oni ich zabijali właśnie za to. I to jest dość istotne, aby zrozumieć specyfikę niemieckiego terroru na tym terenie, a przypuszczalnie, bo to sprawdzamy i badamy, także w innych miejscach kraju. Ten projekt zaczął się tam, bo gdzieś zawsze trzeba zacząć. I zawsze trzeba postawić pierwszy kamień i pierwszą tablicę. Natomiast będziemy zdecydowanie ten zakres naszej działalności, także regionalny, terytorialny, poszerzać, bo to nie jest historia wyłącznie wokół Ostrów Mazowieckich. Tak, z tego co wiem, to też w Ostrowie Mazowieckiej znajdował się największy posterunek Gestapo, położony w pobliżu Treblinki, więc do jego zadań należało wyłapywanie zbiegów z obozu, czy też z transportów. Znaczy, to była sytuacja jeszcze po pierwsze tej bliskości Treblinki, dlatego że zwykle to jest tak, i tu jest bardzo duży błąd. Ja sama napisałam duży tekst na temat ujęcia w ogóle powiatów tej sytuacji wojennej. Natomiast, znaczy po pierwsze to jest tak, że mieszkańcy powiatów nie mieli takiej świadomości, że żyją w odrębnych powiatach, bo odległość, nie wiem, nie Stoczka, ale odległość Sadownego od Broku to jest jakieś 5 kilometrów, a od Ostrowi Mazowieckiej to jest pewnie 15 kilometrów. Pomimo że Sadowne jest w latach okupacji było w powiecie Węgrów Sokołów, a powiedzmy Ostrów Mazowiecka była odrębnym powiatem, ale to są wszystkie miejscowości bardzo blisko usytuowane siebie. I tam przekazywanie sobie informacji, co się dzieje, prawda, to były też miejscowości połączone na przykład rodzinami, więc nie zrobimy tego, trzymając się sztywno tych granic powiatu. Natomiast jeśli chodzi o Ostrów Mazowiecką i skalę terroru, która tam miała miejsce podczas wojny, to oprócz tego, że była blisko Treblinka 18 kilometrów, tam jeszcze inny problem, dlatego że z jednej strony tam była granica 2 kilometry za Ostrowią ze Związkiem Radzieckim, a z drugiej strony mamy od północnego zachodu granicę z Trzecią Rzeszą. Więc to te nasilone, powiedziałabym, takie zwielokrotnione posterunki, które właśnie tam strzegły tych granic przed, nie wiem, szpiegostwem, przed przerzutem broni, ludzi, również Żydów, były dużo większe niż w innych powiatach. No i rzeczywiście tam ludność cywilna ucierpiała ogromnie. I co jest w ogóle z tego wszystkiego ciekawe, dlatego że przed powstaniem Instytutu Pileckiego żadna instytucja polska, żaden instytut badawczy, ani uniwersytet nie korzystał z tych zeznań przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich z prostej przyczyny. One były, te zeznania były poukrywane w procesach, w śledztwach. I dopiero kiedy widzimy całość zebranych zeznań od lat 40. do 80., to po prostu układa się ta okupacja w jakąś spójną całość. Więc to są tereny szczególnie naznaczone przez wojnę. Ja bym tutaj wskoczył, przepraszam, w słowo, bo pani minister oczywiście ma słuszność, mówiąc o tej skali rozmaitych zeznań w ciągu kilkudziesięciu lat składanych, bo one uzupełniały treści, pokazywały nowe rzeczy, ale także rozmowy z rodzinami, do których teraz docieramy, do tych dzieci, one jeszcze więcej nam opowiadają. To znaczy, to jest tak naprawdę w tej chwili, każde upamiętnienie powoduje pojawienie się nowych historii, które trzeba poznać i rozwinąć. Więc to jest jakby ciągłość, którą w tej chwili mamy tak naprawdę ostatnią szansę, żeby tą ciągłość zachować i ją skompletować. Przepraszam. Czy ja rozumiem, że to są relacje często od bezpośrednich świadków, tak, którzy po raz pierwszy o tym mówią od 70 kilku lat? Tak. Często tak jest, bądź część z nich, ponieważ stąd znajdujemy te zeznania także w dokumentacji, była pytana wcześniej, ale nie opowiadała tego wszystkiego, co nam mówią w tej chwili. I to nie dlatego, że teraz wymyślają nowe rzeczy, tylko po prostu inaczej składa się zeznanie zaprzysiężone przed obcą osobą, która zadaje bardzo suche i takie, powiedziałbym, bolesne pytania, a inaczej rozmawia się w momencie, kiedy jest... Z wolnej stopy po prostu. No tak, tylko że pamiętajmy, że zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich, one też bardzo zależały od osoby, która je prowadziła, od sędziego albo od prokuratora. Była na przykład taka pani sędzia, która w ogóle nigdy nie pytała się o przyczyny aresztowania bądź przyczyny śmierci, czyli ona jakby odnotowywała fakty, które miały miejsce, nigdy nie pisząc, dlaczego coś się wydarzyło. I te zeznania z tego względu one wymagają pewnego uzupełnienia. Ale jeszcze powracając właśnie do rodzin, bo o tym zaczęliśmy mówić, dla mnie było zaskakujące to, że żyją właśnie dzieci, które były świadkami tych najstraszniejszych rzeczy. I jest pewien problem, który przede wszystkim powinniśmy zrozumieć my, Polacy. Znaczy, pamiętajmy o jednym. Jeśli my nie będziemy cenić tej postawy, jeśli my nie będziemy chronić dzieci i rodzin, które naprawdę odziedziczyły straszliwą historię, to się też odcisnęło na ich losach, dlatego że na przykład dzieci pozbawione rodziców nie mogły, nie wiem, nie mogły uczyć się, nie mogły studiować. One były wychowywane przez jakieś boczne linie rodziny, ich całe życie zostało zmienione. I teraz w Polsce przez długi czas panowało takie pojęcie, że jeśli ci ludzie stracili kogoś bliskiego za ratowanie Żydów, to trochę te rodziny były, nie chcę powiedzieć trendowate, ale to było takie straszne, że ludzie odkręcali głowy, nie chcieli tego słuchać. Ja chciałam wszystkich słuchaczy zapewnić, to są wspaniałe rodziny, na ogół bardzo głęboko wierzące, bardzo prawe, bardzo ciepłe. Nie mają w sobie żadnej takiej złości, którą mają ludzie. To jest naprawdę bardzo specyficzna grupa osób i uważam, że dla mnie, z mojego punktu widzenia, jest najważniejsze to, żeby właśnie te rodziny znalazły oparcie w sercach Polaków. W sercach i w takim pamiętaniu, że oni żyją, że oni są z nami. Więc to jest takim, powiedziałabym, odkryciem przy okazji tych upamiętnień. Do jednej osoby potrafi przyjechać 40 nawet więcej osób, dlatego że mamy już pokolenie jeszcze żyjących dzieci. To są ludzie 80+. Następnie mamy pokolenie żyjących wnuków i prawnuków. Więc możemy sobie wyobrazić, jeśli wszyscy przyjeżdżają z żonami, z mężami, z dziećmi, jak może przyjechać duża grupa rodziny, która jest połączona tym jednym tragicznym wydarzeniem. I zwracam się z takim apelem właśnie do słuchających nas, że po prostu musimy nauczyć się też rozumieć, że ci ludzie żyją wśród nas, że oni naprawdę nie mieli nigdy oparcia w nikim. Najczęściej te osoby rzeczywiście nie mają tego odznaczenia Yad Vashem. No i wydaje mi się, że one go nie dostaną, dlatego że nie spełniają kryteriów, które nie są możliwe do spełnienia, opowiem tak. Bo jak rozumiem, nie żyją osoby, które one ukrywały, bo... Nie, dlatego że te sytuacje są bardzo różne. W przypadku państwa Sienkiewiczów z miejscowości Skłody Piotrowice było tak, że Niemcy zamordowali najpierw ojca rodziny, a potem jego staruszkę matkę, która leżała w łóżku, żandarmeria niemiecka, ponieważ szukała ukrywających się Żydów. Oni nie znaleźli Żydów, ale znaleźli w stodole miejsce, które było taką ich kryjówką. Czyli tutaj jakby nie było już nawet Żydów na miejscu, tak? A czy oni ich zamordowali za takie przypuszczenie, że oni tych Żydów tam ukrywali. I tych sytuacji jest bardzo dużo. Nie wiem, na przykład pani rodzina, czy mama pani Anny Radziejowskiej przyjęła do siebie córkę i syna. I oni byli Żydami. No i zostali zabrani, tak? Cała ta trójka została zabrana. Pani Anna Radziejowska zginęła w Auschwitz-Birkenau. Znaczy. I tutaj pamiętajmy jeszcze o jednym, że Instytut Yad Vashem kładzie nacisk nie na ratowanie, nie na jakby postawę moralną, etyczną, odwagę ratowania, tylko na to, czy ktoś uratował. I no w przypadku pani Lucyny Radziejowskiej, ona nie uratowała, bo oni po prostu zginęli, sądzę, nie wiem, albo w Treblince, albo byli gdzieś rozstrzelani. I to powoduje, że bardzo dużo osób właśnie tych najbardziej poszkodowanych nigdy nie dostanie tego medalu. Oni mogą być pamiętani, oni powinni być pamiętani, powinni być uhonorowani przez nas, to znaczy przez państwo polskie. W przypadku Jadwigi Długobarskiej, o którą się pan pytał, ona zginęła. Jej siostra była także aresztowana na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Została uwolniona dzięki Armii Krajowej w niesamowity sposób, bo pan, tutaj wspomnę już, pan dr Leon Surowski, który był lekarzem, wspaniałym lekarzem, i on był też członkiem Armii Krajowej. On poradził rodzinie, że trzeba podać do więzienia gorący napar z tytoniu i z gorącej wody. I ona miała objawy tyfusu i on w obecności gestapo poświadczył, że ona po prostu ma tyfus. I tak uniknęła śmierci, ale jej siostra zginęła. Jadwiga Długoborska zginęła, natomiast człowiek, który mieszkał u niej pod dachem, był przyjęty, uciekinier z getta warszawskiego. Najpierw ze Lwowa, potem z getta warszawskiego. Przeżył, ale z kolei zginął w 1964 roku i syn wniósł o nagrodzenie pośmiertne Jadwigi Długoborskiej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i ta sprawa nie została rozpatrzona, dlatego że wnosi sprawę syn, a nie ojciec. I tutaj jakby tłumaczenie, że ojciec zginął w 1964 i że nie miał nawet okazji uhonorować osoby, dzięki której przeżył, no nie jest brane pod uwagę. Także pamiętajmy o tym, to my powinniśmy pamiętać o tych osobach. To my. Poza tym ja bym zwrócił też jeszcze uwagę na fakt, że to są polscy obywatele i to państwo polskie o nich pamięta. Znaczy nie ma konieczności, abyśmy się odwoływali zawsze do praktyk Instytutu Yad Vashem. W sensie to oni, Yad Vashem ma swoją politykę odznaczania czy uhonorowania i ona nie jest jakby wiążąca dla nas. To jest taki nasz pierwszy odruch, że Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest jedynym odznaczeniem, który pokazuje bohaterstwo ludzi, którzy nie są Żydami, w czasie II wojny światowej. To nieprawda. W sensie są inne możliwości, a zresztą i do których należy się odwoływać, ponieważ takich historii, o których przed chwilą wspomniała pani minister, jest więcej i nie ma najmniejszego powodu, aby decydować, że tylko skuteczny sposób pomocy, skuteczne uratowanie jest godne odznaczenia. Zwłaszcza jeżeli mówimy o ludziach, którzy nie tylko nie zdołali uratować, ale sami zostali w związku z tym, że ratowali, zostali zamordowani. Znaczy to w jakimś sensie wydaje się być mocno niesprawiedliwe. Także z tego samego powodu, że nie spełniają tych kryteriów Yad Vashem, nie mogą być uhonorowani. Co ciekawe, Żydzi, którzy ratowali Żydów, obywatele państwa polskiego. To jest taka ciekawa postać Maurycego Herlinga-Grudzińskiego. Tak. To jest brat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, który uratował kilkadziesiąt osób, ale nie ma szans na odznaczenie Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, bo sam jest pochodzenia żydowskiego. Więc tutaj okazuje się, że tych wiele kryteriów rzeczywiście... Wykluczających jest po prostu, tak. Chociaż tutaj, prawda? Żeby przyjść w sukurs, to jednak sama idea Sprawiedliwi wśród Narodów Świata jest odniesieniem się do koncepcji biblijnej, w której mamy naród wybrany, czyli Żydów, i te ludy nieżydowskie, które są narodami świata, i ta idea, że są wśród nich sprawiedliwi, którzy pomagali Żydom. Jest dla nieżydów, prawda? Tak, w związku z tym to jakby jest z założenia, jest dla nieżydów. To jakby... No ale na przykład też mieliśmy właśnie postać pana profesora Konopczyńskiego, który został odznaczony medalem Virtus et Fraternitas. Przypomnę może i panu redaktorowi, i państwu, że pan profesor Konopczyński, znakomity wielki historyk Polski, w latach okupacji niemieckiej ukrywał czy przyjął do siebie rodzinę Ludwika Widerszala, który został zamordowany, i przyjął całą jego rodzinę. I to jest tak, że on też się nie kwalifikuje do odznaczenia Yad Vashem, dlatego że żona Ludwika Widerszala była z nim spokrewniona. I to już wyklucza odznaczenie. A przecież Niemców zupełnie nie obchodziło, czy ktoś jest z kimś spokrewniony, czy nie. No po prostu by zostali wymordowani. Więc tym bardziej istnieje taka potrzeba, bardzo, bardzo głęboka potrzeba, żeby odznaczyć te osoby, które z różnych przyczyn z Yad Vashem zostały wykluczone z tego odznaczenia. Mhm. Te uroczystości upamiętnienia są ważne nie tylko dla rodzin, ale chyba też dla tych lokalnych społeczności, bo z tych relacji, jak się czyta czy ogląda w internecie takie krótkie filmy, to widać, że tam rzeczywiście jest olbrzymie zainteresowanie miejscowej społeczności i widać takie zaangażowanie. Czy podczas tych upamiętnień, jak mówię, ja byłam na wszystkich i muszę powiedzieć, że tam zachodzi coś bardzo interesującego, dlatego że przecież upamiętniamy bardzo tragiczne wydarzenia. Przyjeżdżają krewni, rodzina osób pomordowanych, Polaków pomordowanych, ale jednocześnie to są... To są radosne momenty. To są też radosne momenty, takie dlatego podniosłe. Że po pierwsze te rodziny po raz pierwszy przekonują się, że śmierć ich, nie wiem, dziadków, rodziców nie była po nic. Że jest państwo polskie, które o tym pamięta. Że teraz lokalna społeczność będzie szanowała, prawda, ich rodziny. Że będą harcerze, którzy będą dbali o groby właśnie tych pomordowanych ludzi. I to jest niesamowite, że tam jest... Czy trzeba być na tych upamiętnieniach, żeby zrozumieć, ile tam można, ile z nich wynika dobra ludzkiego? Stosunek księży katolickich, lokalnej społeczności. Przecież w Porębie Kocębach myśmy upamiętnili dwie osoby, pana Leszczyńskiego i pana Prusińskiego. Oni straszną zginęli śmiercią. Zresztą to działanie żandarmerii albo gestapo na północno-wschodnim Mazowszu w odniesieniu do rolników zawsze wygląda tak samo. Oni są bici kijami i potem dobijani z pistoletów, ich mienie jest zagrabione, domy spalone. To są zupełnie traumatyczne wypadki. Na oczach ludzi to się na dzieje. Na oczach ludzi to się zresztą dzieje, tak. I tam zginął także mężczyzna żydowski, nieznany. No, wiem, że Instytut Pileckiego usiłował ustalić jego nazwisko. I to jest tak, że ta cała lokalna społeczność uczciła zarówno pana Leszczyńskiego, jak i pana Prusińskiego, a potem zgodnie poszła na miejsce spoczynku tego nieznanego z nazwiska żydowskiego mężczyzny i położyła tam kamienie i kwiaty. Więc to jest dla mnie samej ciekawym doświadczeniem, jak lokalne wspólnoty mogą tak pozytywnie zareagować, że może w tym być tyle dobra. I to jest bardzo dobry przykład też ten, o którym mówimy w Porębie Kocębach, i pan Piotr Leszczyński, Antoni Prusiński i ów nieznany z imienia Żyd, ponieważ myśmy rzeczywiście szukali sposobów, aby ustalić jego tożsamość, bo zgodnie z ideą projektu chcemy wszystkich zawołać po imieniu. Tak. I do tego, żeśmy się dowiedzieli, że 20 lat temu jeszcze mielibyśmy kogo spytać. Jeszcze to imię było, to był Żyd lokalny, to nie był człowiek, który gdzieś znikąd nie wiadomo, co to był za Żyd. On był znany i rozpoznawalny, w związku z tym, a w tym momencie nawet nie jesteśmy w stanie na tym kamieniu, który upamiętnia miejsce jego spoczynku, bo on cały czas leży tam, gdzie go Niemcy zamordowali, nie jesteśmy w stanie podać imienia i nazwiska. I to było dla nas bolesne, ale jednocześnie bardzo ważna nauka, że to, co my z kolei robimy, te upamiętnienia naprawdę to jest jeden z ostatnich momentów, jeżeli chcemy osiągnąć więcej, aniżeli tylko to, co jest zarejestrowane w źródłach. A czy wiadomo już, jaki będzie ciąg dalszy w akcji Zawołani po imieniu? Gdzie będą kolejne upamiętnienia? W tej chwili pracujemy nad tym, aby przygotować następne upamiętnienia. Nie chciałbym w tej chwili wchodzić w szczegóły, bo historii przybywa. Jak powiedziałem, każde upamiętnienie dodaje nam nowe jakby sygnały i ślady. Natomiast mogę zapewnić, że już we wrześniu będziemy to przedsięwzięcie kontynuować. Mam nadzieję, że z bardzo podobnym skutkiem, to znaczy z tą szansą na spotkanie lokalnej społeczności i spotkanie także z rodzinami i to uhonorowanie, które myślę, że zmienia postrzeganie w ogóle tego, jak II wojna światowa nie tylko w tych wielkich miastach, ale właśnie wszędzie, w kraju, jak wyglądała i co nam przyniosła, co nam zostawiła. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna panu dyrektorowi, bo na takim prestiżowym przecież wydarzeniu Virtus et Fraternitas, gdzie byli przedstawiciele, nie wiem, ilu ambasad. No, kilkunastu ambasad, gdzie byli ministrowie, gdzie był pan prezydent. Pojawili się także, były zaproszone także właśnie rodziny z tego północnego Mazowsza, te, które straciły bliskich za ratowanie Żydów. I ja zauważyłam jedno, że oni po raz pierwszy, te rodziny, mogły wzajemnie się poznać. To znaczy one same przekonały się, że nie są sami, że takich doświadczeń w rodzinie było po prostu więcej i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek i one powinny się wzajemnie poznać, powinny sobie przepowiedzieć te historie, nawet po to, żeby dzieci nauczyły się mówić o tym spokojnie. Dlatego, że istnieje pewien problem, naprawdę, i to jest problem dla psychologa, to jest do dzisiaj trwająca, tyle lat po wojnie, ogromna trauma, która uniemożliwia dzieciom, nawet czasami wnukom, po prostu opowiedzenie historii spokojnie. Więc te spotkania rodzin na pewno zorganizujemy. Ja wiem, że one są po prostu bardzo, bardzo im potrzebne. I nawet takie, powiedziałabym, odnalezienie siebie, prawda? To, że te rodziny, takie duże, 40-60 osób, że one mogą od każdej, prawda, od każdego zamordowanego członka rodziny spotkać się w jednym miejscu, to jest już bardzo dużo. Powiem jeszcze jedno. Instytut Pamięci Narodowej prowadził taki rejestr Polaków represjonowanych za pomoc Żydom. On nie jest oczywiście pełny, bo my dokładamy cały czas nowe nazwiska. Natomiast nie pomyślano o tym, jakby to powiedzieć, taki w sposób ludzki, bo to był taki rejestr typowo historyków. Znaczy on pokazywał, kto zginął gdzie. Natomiast tutaj w tym projekcie Zawołani po imieniu Instytut Pileckiego także utrzymuje kontakt z żyjącymi członkami rodziny. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla nich. To jest ważne dla wspólnoty lokalnej. Jeszcze odwołam się do tego przykładu Stoczka Węgrowskiego i spotkania pani Cecylii Borkowskiej. To jest jedyna z tej ona miała 9 rodzeństwa, tam to małżeństwo ukrywało Żydów, miało 10 dzieci. I muszę powiedzieć, że samo spotkanie się z taką osobą jest niezwykłą nauką. Jest niezwykłą nauką w ogóle pokory. Ile jesteśmy winni tym ludziom. I to my powinniśmy ich kochać, to my powinniśmy ich szanować. Nie powinniśmy nigdy liczyć na to, że ktokolwiek uszanuje ich cierpienie, jeśli tego szacunku nie będzie w Polsce. Tutaj podczas naszej rozmowy mówiliśmy nie tylko o tej akcji Zawołani po imieniu, ale także o tym medalu Virtus et Fraternitas. To może na koniec powiedzmy parę słów o idei tego odznaczenia, którego pierwsza edycja miała miejsce też całkiem niedawno, bo chyba 2 tygodnie temu. Tak, 19 czerwca. Virtus et Fraternitas jest odznaczeniem, które nadawane jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które okazały pomoc, często pomoc ratującą życie polskim obywatelom w czasie zasadniczo II wojny światowej, bądź mówiąc troszeczkę szerzej, czasów takiego tych najstraszliwszych totalitaryzmów. Chodzi o to, aby poprzez takie odznaczenie państwo polskie mogło podziękować i uhonorować tych, którzy w momencie, kiedy, i to trzeba jasno powiedzieć, życie ludzkie było traktowane z pogardą i nie miało większego znaczenia, ci, którzy ratowali, ci, którzy pomagali, potrafili wznieść się ponad ten dramat historii, tragedię terroru i okazać serce i pomoc. Solidarność, i to często taką spontaniczną, całkowicie dobrowolną, poprzez dostrzeżenie w tych potrzebujących i prześladowanych, a może trzeba, może nie trzeba mówić o tym, myślę, że nieustannie o tym trzeba przypominać, że Polacy, a właściwie polscy obywatele po rozpoczęciu II wojny światowej stali się w dużej mierze wygnańcami. I to nie wygnańcami nie tylko na całym świecie, ale także w naszym kraju, który był okupowany i oni przestali być w jakikolwiek sposób chronieni. Więc to jest moment, w którym państwo polskie, myślę, dojrzało do takiego poważnego potraktowania tych wszystkich, którzy polskich obywateli ratowali wtedy, kiedy ratowanie ich było obarczone dużym ryzykiem, często ryzykiem śmierci, i robili to właśnie ze względu na odruch serca, poczucie solidarności i wykazywali się tym męstwem, który przezwyciężał strach. I tutaj honorowani są i obywatele polscy, ale też przedstawiciele innych państw i narodów. Czy to jest w ogóle idea, tutaj muszę o tym wspomnieć, pana premiera Mateusza Morawieckiego, który właśnie uważał, że Polacy powinni dawać takie odznaczenie, dlatego że historia XX wieku nie tylko zapisała się represjami wobec Polaków, albo inaczej, dlatego że się zapisała represjami wobec Polaków, były także osoby, które ratowały Polaków. I to było takie jasne przesłanie pana premiera Mateusza Morawieckiego. I tutaj jest bardzo ciekawa kwestia. Myśmy na początku dyskutowali nad tym w Sejmie, na posiedzeniu plenarnym, i bardzo dużo posłów, no głównie z opozycji, protestowało, że to nie ma sensu, że po co, że jeśli oni już nie żyją, to po co dawać wnukom albo dzieciom, to jest w ogóle bez sensu. I to jest niesamowite. To jest niesamowite takie doznanie podczas tej uroczystości, kiedy najpierw przedstawiano kandydatury tych odznaczonych, a potem weszły osoby, które dzięki temu no żyją po prostu i żyją ich rodziny. I to jest niesamowite takie poczucie, bo wtedy zaczynamy rozumieć, że to nie są podręcznikowe, suche, papierowe historie. Tutaj chodzi o życie ludzkie. Tutaj ktoś przeżył dzięki tej pomocy. A każdy, kto przeżył, ma też swoich potomków. Oczywiście. I tutaj się okazuje, że tych, którzy żyją dzięki tej pomocy... I to jest na przykład taki znaczący przykład wnuczki pana ambasadora Ryniewicza z Berna. Pani Aleksandry Reiter. Pani Aleksandry Reiter, która, ona mi powiedziała, że ona żyje w Stanach Zjednoczonych. Ona wiedziała, że jej dziadek był dyplomatą polskim. Wiedziała, że nie mógł wrócić do Polski po II wojnie światowej. Natomiast o ratowaniu, to, że on uczestniczył w akcji paszportowej, dowiedziała się rok temu. I to jest niesamowite, jak się można było z nią rozmawiać, i ona strasznie dziękowała i Jakubowi Kumochowi, panu ambasadorowi w Bernie, i Instytutowi Pileckiemu, bo ona mówi, że ona w taki sposób odzyskuje ogromnie ważny fragment historii własnej rodziny. I ta wdzięczność tych wnuków i tych dzieci, które mogły odebrać pośmiertnie medale, no jednak była niezwykła. Ale przecież były też dwie osoby, które, że tak powiem, żyją. No to była ta postać tego pana z Kazachstanu. Tak, Tasybaj Abdikarimow, który pomagał panu Walentemu Jabłońskiemu. Tak. I wzruszający moment ich spotkania na scenie. Oczywiście oni byli w kontakcie i są przyjaciółmi, natomiast fakt, że mamy do czynienia z żywymi świadkami i bezpośrednimi ludźmi, którzy są bohaterami tych historii, było, myślę, że niezwykle istotne. Znaczy, to odpowiada na pytanie, czy to warto robić, czy nie. No i to też pokazuje, że mimo, że od zakończenia II wojny światowej minęło prawie 75 lat, ta historia jest nadal żywa, nadal wywołuje emocje, ludzi absorbuje i pewnie jeszcze nie jeden raz będziemy do niej wracać. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pani wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Bardzo dziękuję. Oraz pan Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził Grzegorz Górny. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dobranoc. Bo cianie, tyla i jeżeli kto.